أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میری اس ریکارڈنگ کا مقصد آپ سب بہن بھائیوں کے لیے تھا کہ آپ کے اوپر ایک بات واضح کر دوں کہ شیاطین جو کہ الحمدللہ آپ کو پتہ ہے حیان بھائی بھی آپ کو ایسی روایات دکھاتے رہتے ہیں کہ جن میں یہ ذکر ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے سمندر میں شیاطین کو قید کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ ان قریب جو ہے وہ آزاد ہو جائیں گے اور انسانوں کی شکل میں وہ پھر وہ پوری دنیا میں دندناتے پھریں گے جو ان کا مشن ہے اس کی تکمیل کے لیے. وہ تو الحمدللہ کتاب کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام ہی ذوالقرنین تھے, انہوں نے کہاں کہاں ان شیاطین کو قید کیا. بہرحال تو اسی طرح آج اکثریت جو لوگ آپ سے بحث کرتے ہیں ان کی بنیاد بالکل کھوکھلی ہوتی ہے. بنیاد کھوکھلی ہے, بنیاد ہوتی ہی نہیں. ان کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ وصف سے پیدا کرنا ہوتا ہے. جب آپ بنیاد کی طرف آئیں گے یا ان کے اس سوال سے وہ جو ان کا مقصد ہے وصف سے کھڑا کرنا, اس سے ہٹ کر اگر کوئی بات کریں گے تو ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا, وہ بھاگ جائیں گے. یا اگر اس کا جواب دے بھی لیں گے تو اس سے آگے یعنی کہ یا اس سے پیچھے آپ دین کی بنیاد کی طرف لے کر جائیں گے تو وہ کبھی بھی آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان شیاطین کی بنیاد ہے ہی نہیں, بالکل کھوکھلی بنیاد ہے. تو اسی طرح میرے سامنے کچھ کامنٹس ہیں تو اس کے اوپر میں نے بات کرنا اس لیے ضروری سمجھی کہ اگر بڑے سے بڑا علم والا بھی شخص ہو تو اس کے سامنے اگر ایسا سوال رکھ دیے جائے تو اس کے لیے ایسے سوال کا جواب دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس بات کا میں آپ کو جواب دے دوں, یعنی آپ کے سامنے اس چیز کو واضح کر دوں کہ دیکھیں شیاطین کیسے کیسے وصف سے جو ہے وہ کرنے کے لیے کیسی کیسی حرکتیں کر رہے ہیں. تو یہ ایک محمد عبداللہ الخراسانی نام کا بندہ ہے. تو اس نے دیکھیں اس کی کافی لمبی چوڑی بحث ہوئی, آپ سارے کامنٹس پڑھیے گا. تو ان کامنٹس میں یہ لکھتا ہے کہ یعنی کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ خلق نہیں ہے, وہ صنع ہے. ٹھیک ہے نا؟ صرف یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ ٹیکنالوجی ہے وہ صنع ہے. اگر یعنی کہ اگر ٹیکنالوجی کو خلق مان لیا جائے تو پھر دجال تو ہو سکتی ہے, لیکن ٹیکنالوجی خلق نہیں ہے, ٹیکنالوجی صنع ہے. اس لیے ٹیکنالوجی دجال نہیں ہو سکتی. اور دجال کیا ہوگا؟ دجال ایک خلق ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو اس کی جو دلیل وہ دینے کی اس نے کوشش کی, وہ دلیل کیا ہے کہ اگر ٹیکنالوجی خلق ہوتی, یعنی اس کا جو مطلب ہے جو اس نے دلیل پیش کیا, اگر ٹیکنالوجی خلق ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہاں پر اس کو خلق کہتے. مثلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کہا, یعنی کہ اس کا میں کامنٹ پڑھتا ہوں, وہ یہ لکھتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بتا دیا کشتی بناؤ تو کیا بتایا؟ تو وہاں یہ اب الفاظ پیش کر رہا ہے, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ, یعنی کہ فلک کہتے ہیں بحری جہاز کو, جو بڑے جہاز ہوتے ہیں, اور جو چھوٹی کشتی ہوتی ہے اس کو عربی کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں. قرآن کے اندر بھی یہ لفظ موجود ہے, سفینہ. یہ بھی باتیں جو ہے وہ ذہن میں رکھنے والی ہیں. فلک اور سفینہ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فلک جو ہوتا ہے وہ بڑا بحری جہاز ہوتا ہے, اور سفینہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹی کشتیاں جو ہیں وہ کہلاتی ہیں, جو دریاؤں وغیرہ میں چلتی ہیں یا سمندروں کے جو کناروں کے قریب جو ہلکا پانی ہوتا ہے اس میں چلتی ہیں. تو بڑے جہاز جو ہوتے ہیں وہ فل کہلاتے ہیں عربی میں, جو پانی پر تیرتے ہیں. تو اب اس نے جو دلیل پیش کی وہ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو یہ کہا کہ وسنا الفلک, یعنی کہ اگر اب کشتی جو ہے وہ کیا ہے, وہ جیسے آج یہ جو کچھ ٹیکنالوجی ہے, تو کشتی ایک ٹیکنالوجی تھی. تو ٹیکنالوجی اللہ نے کہا نوح علیہ السلام کو کہا کہ یہ ٹیکنالوجی بناؤ. کون سی؟ یعنی یہ کشتی جہاز بناؤ. تو جہاز اگر خلق ہوتا, مخلوق ہوتا, تو اللہ تعالیٰ یہاں خلق لفظ استعمال کرتے, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا واسنا الفلک. تو اب جب اس سے آگے سوال یہ پوچھا گیا کہ خلق اور صنع جو ہے اس کے معنی بیان کرو, تو یہ شخص معنی بیان نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے نہیں کر رہا کہ ایک ویب سائٹ ہے almani.com, سعودی عرب کی لغت کی ویب سائٹ ہے. اس پر یہ جاتا ہے تو جو کتاب کے اندر الفاظ ہیں ان کو اٹھاتا ہے اور وہاں جا کے اس ویب سائٹ سے معنی دیکھتا ہے. اگر معنی جو ہے وہ میچ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر معنی میچ نہیں ہوتا تو پھر کیا کرتا ہے جی, وہ معنی غلط لے لیا گیا, یہ کیا گیا, وہ کیا گیا. تو الحمدللہ ہم نے یہ باتیں کل جانی تھیں کہ جو کچھ انہوں نے بیڑا غرق کیا لغت کے نام پر, جو انہوں نے قرآن کا بیڑا غرق کیا, کیا انہوں نے قرآن کے ساتھ کیا, جو تراجم انہوں نے کیے, کہ اگر ان کی یہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہوا ہے, اگر ان کی یہ لغتیں ساری ٹھیک ہوتیں تو آج اتنے فرقے ہوتے, آج اسلام کی یہ حالت ہوتی, قرآن کی یہ حالت ہوتی, کسی کو قرآن کے بارے میں علم ہی نہیں ہے. قرآن میں چھ چھ آٹھ آٹھ الفاظ کا ایک ہی معنی بیان کر دیتے ہیں, قرآن میں دو الفاظ اللہ تعالیٰ الگ الگ بیان کرتے ہیں, ان کے مادے الگ ہیں تو ان کا ایک ہی معنی بیان کرتے ہیں. کیوں جی؟ یہ ہمیں لغت میں ہی ایسا ملا. تو اس کا مطلب ہے تمہاری لغت جو ہے وہ ٹھیک ہوگی, قرآن جو ہے الحکیم نہ ہوا. ایسا ہی ہے نا, قرآن جو ہے الحکیم ہے, اور آپ کو بتایا تھا الحکیم کسے کہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر الگ الگ الفاظ استعمال کیے تو کیوں کیے, بہت بڑی وجہ ہے. عربی کوئی عام زبان نہیں ہے, اور جو موجودہ عربی ہے جو عربوں میں بولی جاتی ہے اور قرآن کی عربی, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی کہ جو موجودہ جو عربوں کے اندر زبان بولی جاتی ہے وہ عربی کے نام پر ایک بالکل الگ مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے, مختلف زبانوں کے الفاظ جو ہیں ان کا مجموعہ ہے. جو اصل خالص عربی ہے وہ ہے قرآن. تو اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن میں اور یہ جو عربوں کے اندر عربی بولی جاتی ہے اس میں کتنا فرق ہے. بہرحال اب آتے ہیں اس طرف کہ یہ جو اس نے وسوسہ پھیلانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نوح علیہ السلام کو وسنا الفلک, یعنی کہ فلک کیا تھا, فلک ٹیکنالوجی تھی, جہاز ٹیکنالوجی تھی. تو ٹیکنالوجی جو وہ صنع کی جاتی ہے, وہ خلق نہیں کی جاتی. تو سبحان اللہ, یہ اس کا سوال ہے. تو اس کا جواب تو کئی طرح سے دیا جا سکتا ہے, قرآن کے اندر بے شمار آیات ہیں, لیکن میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب اس سے آگے سوال کیا گیا کہ خلق اور ثنا کے معنی بیان کرو تو اس بندے نے معنی بیان نہیں کیے. کیوں؟ اصل سوال یہ ہے, کیونکہ اگر یہ معنی بیان کرتا تو یہ یہاں پھنس جاتا. اس لیے پھنس جاتا, یہ جا رہا ہے almani.com ویب سائٹ کے اوپر, اس ویب سائٹ کے اوپر جب ثنا جو لفظ ہے اس کو تلاش کریں گے وہی معنی آئے گا, خلق جو یعنی کہ خلق لفظ ہے اس کو, اس کا ہی دیکھیں گے لغت, تو وہاں بھی یہی آئے گا, یعنی کہ معنی دونوں کا ایک آئے گا. تو اس لیے یہ بندہ پھنس گیا. تو اب فرق کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہاں خلق کیوں نہیں استعمال کیا لفظ اور ثنا کیوں استعمال کر لیا؟ یہ ہے اصل نقطہ جس وجہ سے شیاطین اچکنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے آپ کو کہا کہ اللہ کیا ہے, اللہ احسن الخالقین. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہے احسن الخالقین. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو خالقین ہے یہ جمع کا صیغہ ہے, اور اس کا جو واحد ہے وہ خالق ہے. تو سب سے پہلی تو بات یہیں پر ایک واضح ہو گئی, وہ یہ کہ خالق ایک نہیں, ایک کے زیادہ ہیں, ایک سے زیادہ ہیں خالقین. تو ان زیادہ خالقین میں سے, یعنی جو خلق کرنے والے ہیں وہ ایک نہیں ہے, بہت زیادہ ہیں. تو ان میں سے جو اللہ کی ذات ہے وہی ذات صرف اور صرف احسن الخالقین ہے, یعنی ان سب خلق کرنے والوں میں سے جو احسن خلق کرتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی خالق ہیں, خالقین ہیں, خلق کرتے ہیں, ان کی خلق میں کوئی نہ کوئی خامی, کوئی نہ کوئی نقص, عیب ضرور ہوگا. ان کی جو خلق ہے وہ عیب سے پاک ہو ہی نہیں سکتی اللہ کے علاوہ. ٹھیک ہے, یہ نقطہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلق کیسے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ خلق کیسے کرتا ہے. جب ہم یہ جانیں گے تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو یہ کیوں نہیں کہا کہ کشتی خلق کرو, وہ بحری جہاز جو ہے وہ خلق کرو, یہ کیوں کہا کہ وسنا الفلک, فلک جو ہے وہ بناؤ. یہ اصل نقطہ ہے. تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خلق کیسے کرتے ہیں, اس کو جاننا ہے ہم نے. جب ہم غور و فکر کریں, ہم دیکھیں ایک درخت جو ہے اس کا خالق کون ہے, اللہ کی ذات, پہاڑوں کا خالق کون ہے؟ اللہ کی ذات. زمین کا خالق کون ہے؟ اللہ کی ذات. تو کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی درخت کو، کسی پرندے کو، جتنے بھی زمین و آسمان میں مخلوقات ہیں، اللہ خود آیا تو ایسے اپنے ہاتھوں سے، جیسے نعوذ باللہ انسان ہوتا ہے، اس طرح کوئی چیز خلق اللہ کی ذات کر رہی ہے؟ نہیں. اللہ کیسے خلق کرتا ہے؟ اللہ خلق کیسے کرتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک سبزی کی مثال لے لیں، تو سبزی جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس پر خالق میں ہوں، لیکن کب؟ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا بہترین نظام بنا دیا کہ سمندروں کا اپنی ذمہ داری ہے، ان کا اپنا مقام ہے، ان کی حدود ہیں. اسی طرح ہوائیں جو ہیں ان کی اپنی ذمہ داری ہے، بادلوں کی اپنی ذمہ داری ہے، فضا کی اپنی ذمہ داری ہے، سورج کی اپنی ذمہ داری ہے، چاند کی اپنی ذمہ داری ہے، زمین کی اپنی ذمہ داری ہے. زمین کے اندر لا تعداد مخلوقات ہیں، سب کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. ہر ایک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے مقام پر رکھ دیا، ان کی حدود کا تعین کر دیا، جب تمام کی تمام مخلوقات اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے، اپنی اپنی حد کے اندر رہتے ہوئے، اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں گی، اس سے جو شے وجود میں آئے گی، جو خلق ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا خالق میں ہوں، اس کو میں نے خلق کیا. لیکن اگر کوئی ایک بھی مخلوق اپنی حد سے تجاوز کرے، مثلا یہ جو سارا نظام ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں سمندروں کی اپنی ذمہ داری، ہواؤں کی اپنی، سورج کی اپنی، زمین کی اپنی، چاند کی اپنی، باقی مخلوقات کی اپنی، اسی میں جو بشر ہے، یہ جو انسان ہے، اس کی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ الگ سے واضح کر دی کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے زمین کو فطرت کے اوپر، فطرتی طریقوں سے، جیسے تم نے کہا، اسی طرح جو ہے تم نے فطرت کے مطابق زمین کو پھاڑ کے، نرم کر کے، اس میں تم نے بیج بونا ہے، بس. تو جب فصل تیار ہو جائے گی، اس کو کاٹ کر محفوظ کر لینا ہے اور استعمال کرنا ہے. یہ ہے انسان کی اس چین کے اندر ذمہ داری. اب اگر انسان سمیت تمام مخلوقات، یعنی تمام مخلوقات سمیت انسان، اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، اس سے جو شے خلق ہوگی، جو شے پروڈیوس ہوگی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا خالق میں ہوں. ایسے اللہ خلق کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ایسے شے خلق ہوتی ہے، اس کا خالق میں ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس کا خالق فلاں ہے، یا اس کا خالق فلاں ہے، یا اس کا خالق فلاں ہے؟ نہیں. تب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز کا خالق میں نہیں، دوسرا ہے. تب کہتا ہے جب کوئی بھی مخلوق اپنی حد سے تجاوز کرے گی. مثال کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پوری چین کے اندر، اس پورے نظام کے اندر انسان کی یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ فطرت کے اوپر زمین کو نرم کر کے اس میں بیج بونا ہے. یہ ہے حد انسان کی، کہ فطرت کے اوپر رہتے ہوئے زمین کو نرم کر کے بیج بونا ہے. اگر انسان فطرت سے ہٹتا ہے، تو اس نے اپنی حد سے تجاوز کر دیا، اس نے ایک دوسری مخلوق کی جو ذمہ داری تھی اس میں انٹرفیئرنس کر دیا، یعنی کہ اس نے اللہ کے، جو اللہ نے نظام بنایا، جو قانون بنایا، اس سے باہر نکل گیا، اس نے اس کے اندر مداخلت کر دی، اس نے اپنی مرضی جو ہے، اپنی جو ذات ہے، اس کو بھی سامنے لا کھڑا کیا. تو اس کو اللہ نے کہا شرک. جب اس نظام کے اندر کوئی دوسری مخلوق اپنی حد سے تجاوز کرے گی، تو اس سے جو شے خلق ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے مقام پر کہتا ہے کہ اس کا خالق میں نہیں ہوں، میرے ساتھ دوسرا شریک ہو گیا. اس کا خالق اب دوسرا ہے. تو جب دوسرا شریک ہو گیا، تو پھر وہ جو شے خلق ہوئی وہ احسن نہیں ہو سکتی، وہ خالق احسن نہیں ہو سکتا، وہ پھر اس شے میں لازمی عیب آئے گا، کیونکہ کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے انتہائی پیچیدہ خلق کیا، پیچیدہ نظام بنایا. کہیں رائی برابر بھی اللہ کی مرضی کے خلاف عمل ہوگا، تو اس میں خامی ضرور پیدا ہوگی، ضرور خامی ہوگی. تو یہ نقطہ ذہن میں رکھیں. تو اللہ سبحانہ ہوا تعالی جب اپنے کسی غلام کو کہتے ہیں، مثال کے طور پر، جب اب جہاز جو تھا وہ ٹیکنالوجی تھی، وہ ایک مشین تھی. اب اگر اللہ یہ کہتا کہ اے نو جہاز خلق کرو، تو اب دیکھیں بالکل واضح ہو جاتا ہے، جب خلق کون کرتا؟ خلق نو علیہ السلام کرتے، تو پھر اللہ خالق کیسے ہوا؟ پھر تو اگر ہم یہ کہیں اللہ بھی خالق اور نو علیہ السلام بھی خلق، تو یہ تو دو خالق ہو گئے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے نوح جہاز بناؤ، میری آنکھوں کے سامنے. یہ عین کا ترجمہ آنکھ کہتے ہیں، ہم تفصیل سے بعد میں بات کریں گے، ایسا نہیں کہ یہ جو انسانی آنکھیں ہوتی ہیں، نہیں. پھر آگے وہ آنکھوں کے سامنے خلق کرنا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہماری وحی کے مطابق، جیسے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کی ویسے ویسے نوح علیہ السلام نے وہ جہاز بنایا. جب خالص جو اللہ تعالیٰ نے جو حد لگا دی، جو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے، جو رہنمائی کی، اسی رہنمائی انہی احکامات کے مطابق جب ایک جہاز بنا، ایک شے بنی، تو اس کا خالق کون کہلائے گا؟ اس کا خالق کہلائے گا اللہ. اس کو لیکن اس کو بنایا کس نے؟ اس کو بنایا نوح علیہ السلام نے، جو ان کے ساتھ مومن تھے، ٹھیک ہے نا. تو جس جس کی اس وقت جن مشینوں کی، جن چیزوں کی ضرورت تھی، ان سے مدد لی، یعنی اس نظام کے ذریعے. تو اب جیسے ایک سبزی، ایک پھل فروٹ، اگر جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنا دیا، اللہ کی ہدایات کے مطابق ایک چیز سامنے آتی ہے، تو اس کا خالق اللہ. بالکل اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ہدایات دیں، ان کے مطابق نوح علیہ السلام نے وہ جہاز بنایا، تو اس کا خالق اللہ. تو اب اس لیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے کہ اے نوح جہاز خلق کرو. ہاں اگر کوئی وہاں، اگر نوح علیہ السلام اللہ کے غلام نہ ہوتے، یعنی کہ اگر کوئی نافرمان جو ہے وہ اگر جہاز بنائے گا، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے جو جہاز ہے وہ صنع کیا. نہیں، اس نے جہاز خلق کیا، یعنی کہ وہ خود خالق بن بیٹھا اللہ کے مقابلے پر. یہ نقطہ ذہن میں رکھنا ہے. تو اب اسی کی دیکھیں، جب نوح علیہ السلام جہاز جو ہے، ٹیکنالوجی ہے، مشین ہے، نوح علیہ السلام نے بھی بنایا، اور قوم نوح نے بھی بنائے، جہاز ان کے بھی تھے یا نہیں تھے؟ غور کریں، قرآن میں آپ کو مل جائے گا. جیسے سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ کی آیت جو ہے وہ ہے 69، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کاللذین، انہی لوگوں کی طرح، یعنی کہ تم جو ہے، جو موجودہ لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے بالکل وہی کیا. کیا کیا؟ تم نے بھی بالکل انہیں ہی کی طرح کیا. من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے، جو تم سے پہلے تھے. کانو اشد، وہ تم سے وہ تھے بہت بڑھ کر تھے تم سے. منکم، تم سے. قوتن، قوت میں. و اکثر، اور وہ زیادہ تھے، بہت زیادہ تھے. اموالن و اولادن، اموال و اولاد میں، یعنی کہ ان کی جو آبادی تھی وہ بھی تم سے کئی گنا بڑھ کر تھی. اور جو ان کے اموال تھے، کون سے اموال؟ جو کچھ تم بنا چکے ہو حاصل، یہ تم سے کئی گنا بڑھ کر تھا. تو آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وہ ان کا مال کیا تھا، وہ ان کی قوت کیا تھی، اس کا اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ، پس جو کچھ انہوں نے خلق کیا، اس سے انہوں نے خوب موجیں کیں، خوب مزے لوٹے، ان کو آسائشوں، سہولتوں، آسانیوں کا نام دے کے زندگی کو خوب آسان بنا لیا، خوب مزے لوٹے انہوں نے. فَاسْتَمْتَعْتُمْ، پس تم بھی مزے لوٹ لو، موجیں کر لو، عیاشیاں کر لو، زندگی کو آسان بنا لو، سہولتوں سے فائدہ اٹھا لو، دنیا کو جنت بنا لو. بی خلاقکم، ان کے ساتھ جو کچھ تم نے خلق کیا ہے. کما، بالکل اسی طرح. استمتع الذین، جس طرح انہوں نے مزے لوٹے تھے، انہوں نے زندگی کو آسان بنایا تھا، سہل بنایا تھا، آسائشوں، سہولتوں، ترقی کا نام دے کے موجیں لوٹی تھی. من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے. بھی خلاقہم، ان چیزوں کے ساتھ جنہوں نے، جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے، جو انہوں نے خلق کیا تھا. دیکھیں نا، اب قوم نوح جو ہے وہ بھی، انہوں نے بھی جہاز خلق کیے، انہوں نے بھی مشینیں خلق کی، انہوں نے بہت کچھ خلق کیا. اس کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں؟ جب قوم نوح نے جو کچھ خلق، جو کچھ بنایا، قوم نوح نے جو کچھ بنایا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خلق کیا، یعنی کہ وہ اللہ کے مقابلے پر خالق بنے ہوئے تھے. لیکن جہاز نوح علیہ السلام نے بھی بنایا. تو وہ جہاز جب بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نوح علیہ السلام نے جہاز خلق کیا. اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ نوح علیہ السلام نے جہاز خلق کیا، تو اس کا مطلب یہ تھا، نعوذ باللہ، نوح علیہ السلام یہ خالق بن بیٹھے اللہ کے مقابلے پر. تو ایک خالق ایک ہی ہوتا ہے، خالق دو نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھنا ہے. اگر دو خالق ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کہے گا ایسا کرنا ہے، دوسرا کہے گا نہیں ایسا خلق کرنا ہے، تو پھر وہ نظام درہم برہم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے، یہ ہے اصل نقطہ. اب آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ احسن الخالقین ہے. دیکھیں، اللہ بھی خالق، اللہ خالق کیسے ہوتا ہے یہ آپ نے جان لیا. کہ اللہ نے ایک نظام بنا دیا، جو شے اس نظام اللہ کی خالص ہدایات کے مطابق سامنے آئے گی بنے گی وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا خالق اللہ ہے، اور جو اللہ کی ہدایات کے خلاف اللہ کے قانون کے خلاف بنے گی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا خالق میں نہیں، اس کے خالق دوسرے ہیں، یہ انسان ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جس کا خالق اللہ ہوگا وہ احسن شے ہوگی، اس میں کوئی خامی خرابی نہیں ہوگی، اور اللہ کے علاوہ جو بھی خالق ہوں گے ان کی جو بنائی ہوئی شے ہوگی، ان کی جو خلق ہوگی وہ عیوب والی ہوگی، وہ عیب سے پاک ہو ہی نہیں سکتی۔ اب غور کریں، قوم نوح نے بھی جہاز بنائے، بہت کچھ بنایا، جب نوح علیہ السلام نے ڈرایا ان کو کہ اس طرح طوفان آ جائے گا، جو تم دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے اوپر سات تہ در تہ جو ہے وہ آسمان بنائے ہیں، کتنا پیچیدہ ترین نظام ہے، تم ان میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو، بادلوں کا نظام بگڑ جائے گا ان کا، جو اللہ تعالیٰ نے میزان قائم کیا ہوا ہے، یہ توازن بگڑ جائے گا، تو سارا پانی اوپر سے نیچے آئے گا، تو پانی پانی ہو گیا، زمین پر پانی پانی ہو جائے گا، تم غرق ہو جائے گا۔ تو وہ نہ مانے، ان کا ہمارے پاس بہت کچھ ہے، یہ جو ہماری قوت ہے، یہ جو ہمارا معلوم تھا، جو کچھ ہم نے بنایا ہے، ہمیں سلاب کیا کہے گا، ہمارے جو اتنے اتنے بڑے جہاز ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم نے بڑے جدید قسم کے جہاز بنائے ہوئے ہیں۔ تو جہاز ان کے پاس، انہوں نے بھی خلق کیے ہوئے تھے، انہوں نے بھی بنائے ہوئے تھے، نوح علیہ السلام بنایا تھا۔ اب غور کریں کہ اس طوفان میں کون سی شے جو ہے وہ بچی، کس کا خلق کیا ہوا بچا، اللہ کی خلق کی ہوئی شے بچی محفوظ رہی، یا پھر اللہ کے علاوہ جو قوم نوح تھی ان کی خلق کی ہوئی، جو ان کے خلق کی ہوئی جو جہاز تھے، ان کے جو ذرائع تھے وہ بچے؟ غور کریں ذرا، جب سیلاب کا خاتمہ ہوا تو صرف ایک جہاز بچا، نوح علیہ السلام کا۔ کیوں؟ کیونکہ اس جہاز کا خالق اللہ تھا، اگر اس جہاز کا خالق نوح علیہ السلام ہوتے تو وہ کبھی بھی بچ نہیں سکتا تھا، وہ غرق ہو جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ نوح علیہ السلام بذات خود مخلوق تھے نا، تو مخلوق اگر کوئی شے خلق کرے گی، تو اگر وہ مخلوق خالق بنے گی تو وہ شیخ ایوب سے پاک نہیں ہو سکتی۔ تو یہ آپ کو بتانا تھا کہ اللہ نے جو اس وہاں پر فلک کے ساتھ ثنا کا لفظ کیوں استعمال کیا، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہاں اللہ تعالیٰ لفظ خلق استعمال کرتے کہ اے نوح جہاز خلق کرو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے نوح تم خلق کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں خلق نہیں کر رہا، تم کر رہے ہو، تو پھر جو خلق کرے گا خالق تو وہی کہلائے گا نا۔ تو جب خالق صرف اور صرف اللہ ہے، کوئی دوسرا بنے گا تو پھر وہ شرک ہو جائے گا۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھنا ہے، یہی آپ کو بتانا جو ہے وہ میں نے ضروری سمجھا۔ تو اس کو بے شک، اس ریکارڈنگ کو بار بار غور سے سنیے گا، اور یہ نقطہ بہت کھل کر آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے باوجود اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے، جو بھی سوال پیدا ہو، تو بلا جھجک اپنا سوال جو ہے وہ مجھے ارسال کر دیں، میں انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دوں گا۔ پریشان بالکل نہیں ہونا، کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی سوال ہو، تو آپ نے اس سوال کو بلا جھجک، بالکل بلا جھجک جو ہے وہ سوال مجھے بھیج دینا ہے، میں انشاءاللہ آپ کو اللہ کے فضل سے اس کا جواب ارسال کر دوں گا۔ اسی طرح تو ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔